St. James Infirmary, and I saw my baby there. She was laying all along my table, yeah. So cold, so sweet, so bad. Let it go. Ze zeggen hier in de studio, dat is oude meuk. Nou ja, dat zou je wel kunnen zeggen, maar het is wel prachtige muziek. Van Johnny Kendall en The Heralds, samen in St. James Infirmary. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent. Gezellig ook, bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Lekker veel muziek hebben binnen aanbieding. Gewoon, ja, ga je oren weer verwennen aan een... Einde van een week vol spanning in de politiek, de verkiezingen, de uitslagen. Oh, wonderlijke, de onderhandelingen zijn al begonnen. Nou ja, allerlei spannende dingen in die branche. Daar gaan we ons niet mee bemoeien vanavond. We gaan het vooral hebben over allerlei andere en leuke zaken. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat weer op. En hij vroeg aan u, met wie zou u wel eens een... uitje willen maken, met welke bekende Nederlander zou u wel eens een vakantietje willen doen? Bijvoorbeeld Midas Dekkers is ook van de partij vanavond en hij gaat het hebben over de Brontosaurus. Ben benieuwd wat hij te vertellen heeft over dit ouderwetse dier, zou je kunnen zeggen. En het is weer tijd voor de belastingaangifte. Hè? Dat merken we allemaal. Misschien heb je een e-mail gehad. Misschien ook een blauwe envelop. Het is er echt weer tijd voor. We moeten er even voor gaan zitten. En wat er te doen staat, dat hoor je straks hier allemaal in De Late Avond. Op De Late Avond, mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. De mannen van de Specials uit Engeland. Niet de Nederlandse versie, want die band zingt totaal andere liedjes dan deze heren uit Engeland. Wel Ghost Town hier in De Late Avond. En James en Bobby Purify samen in I'm Your Puppet. Tja, er zijn best heel wat bekende Nederlanders. Elke dag op tv, internet, radio ook wel. En ja, waar kom je ze niet tegen eigenlijk, hè? In hoeverre kent u deze mensen nu echt? Ja, en welke BN'ers zou u wel geschikt vinden om mee op vakantie te gaan? Of eens een weekendje ergens of een dagje mee uit te gaan? Jeroen van Gent, zelf tegenwoordig ook niet geheel en al onbekend. Vroeg het u op straat waar hij ook al tegenwoordig wordt herkend met die blauwe plopkap. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb een soort van man bij het hond vragen. Mag dat heel kort even? Mag wel. Ik moet die stem er maar bij denken van die man, want het is een speciale stem. Maar welke BN'er zou u nou wel eens mee willen nemen op vakantie? Zodat je elkaar gewoon, weet je, achter die façade, die glimlachten, elkaar leert kennen. Welke BN'er? Of een dagje uit, kan natuurlijk ook, maar. Welke BN'er? De borst van de BN'ers. Ja, barst van de BN'ers, maar om nou te zeggen, nou ga er eens eentje uit waarvan je ja. die keer mee in de auto nemen. Of weet ik veel, op de fiets. En dan ja, een gesprek of leren kennen, zeg maar. Nou, ik denk dat toch wel, ik zou wel met Rutte zou ik wel een keertje wat willen. Maar Rutte? Nee, ik denk dat die man toch wel behoorlijk wat beleefd heeft de afgelopen 8 jaar dat hij president is geweest. Ja. En dat er toch wel behoorlijk wat wat meer achter zit dan wij denken. Ja, want hij lacht veel. Maar hij lacht veel, maar hij heeft ook veel dingen meegemaakt op dieptepunten en hoogtepunten. Ja. Ja, de vliegtuigramp natuurlijk. En dat kun je dan horen? Ja, daar zit natuurlijk een heel verhaal achter, denk ik. En dat vind ik dan wel, dat zou ik wel eens willen horen. Wat verwacht u? Wat zou je kunnen verwachten? Nou, ik denk dat het een heel triest verhaal is, ja. Ik denk dat het er toch wel behoorlijk wat door hem heen is gegaan. Ja, als president zijnde. Ja, meer dan we denken. Welke BN'er zou u nu wel eens willen meenemen op vakantie? Dus, BN'er. Je ziet ze heel vaak voorbij komen op tv. Nou ja, ik... hoe heet hij? Bo van Ervedoort. Ja. Want hij heeft zo'n imago van... ja, een beetje jup, zeg maar. En als ik dan toch... En in het begin vond ik dat ik hem dat ook wel. En ik vind hem eigenlijk, zeg maar, RTL Boulevard niet zo heel waardig. Dat heeft hij ook een tijd gedaan. Ja. Maar als ik nu zijn programma's zie, dan... lijkt het me ook een hele maatschappelijk betrokken vent, zeg maar. Dus dat maakt mij dan nieuwsgierig. Denk, hé, in uiterlijk en uitstraling geef je toch een iets ander beeld. Maar als ik dan de keuze voor jouw programma zie en hoe hij dat ook met waardigheid en respect doet voor... hij heeft een programma met die Zwervers. Rotterdammers en met daklozen gemaakt. Dan zie ik hem echt begaan zijn met de mensen waarmee hij werkt. Dus dat... Ik vind het altijd interessant, de buitenkant van iemand zegt nooit zo heel erg veel uiteindelijk. Daarom hè? Ja, dat dus gelach van al die BN'ers, wat zit erachter? Zoiets. Is zoiets. Ja, dus dat interesseert. Ik zou in ieder geval op vakantie gaan met een BN'er waarvan ik denk, daar kan ik een goed gesprek mee voeren. Ja. Dus ik kan er wel een aantal noemen, maar dat ga ik niet doen waarmee ik het niet zou doen. Maar met Bo Erve in ieder geval. Ik denk het, ja. Ja. Welke BN'er zou u nu wel eens willen meenemen op vakantie? Ja, ik vind hem zelf nogal gewaagd, maar ja, ik bewaar hem echt tot de laatste. Mogen ze allemaal thuis blijven. Mogen ze allemaal thuis blijven. Oké. Okay. Als ik op vakantie ga, hoef ik ze niet mee. Nee, maar het is ook een soort van fictieve vraag natuurlijk. Ik denk hoor, welke BN'er zou ik mee willen nemen? Ja. De zoon van die ene voetballer die de kinder Wie is de Mol doet. De voetballer heet volgens mij Nathan Rutjes of zo. En zijn zoontje. Die is echt heel grappig. Maar ik weet niet. En als het voor mijn dochter is, dan moet ik zeggen Freek Vonk. Freek Vonk. Ja. Enthousiaste man met dieren. Ja. Ja. Ja, dus ik kies voor Freek Vonk, voor mijn dochter. Als hij dan de hele dag zo enthousiast doet op de vakantie. Nou ja, goed, is op ook maar. Op de achterbank mag hij. Op de achterbank. Hij mag op de achterbank, naast onze dochter. Ja, die houdt hem wel bezig. Tomeloze energie van de dochter en Freek Vonk. Ja. Ah ja. Ja, dat moet kunnen. Ja. Met de hond tussenin. Met de hond tussenin. Ja, en Jack Russell, dus die heeft ook tomeloze energie. Er heb je 3 keer energie achterin. Welke BN'er zou jullie nou wel eens mee willen nemen op vakantie? Of een avondje uit, dat kan natuurlijk ook, noem maar wat. Maar om iemand beter te leren kennen. Hmm. Welke BN'er? Weet je ook weer van dat die mensen op straat geen... ik weet echt niet hoe die heet. Mensen op straat? Geen mensen op straat aanhouden voor... Joris Linssen? Nee. Alberto Stegeman. Alberto Stegeman, Stegeman. Hij lijkt me een hele leuke man, ja. Van Undercover in Nederland en zo. Hij heeft een hele mooie lach, vind ik. Ja. En daarmee, nou weet ik veel, vakantie, avondje uit. Vakantie. Gewoon hotel met ze, met ik, hem en mijn vriend en. En gewoon praten, ja. Ja, Albert Stegeman. Ja, Albert Stegeman is wel een leuke weer. Wat zou je willen vragen, bijvoorbeeld? Wat zou je het eerste gaan vragen dan? Ja, wat hij het leukste is aan de baan of zo. Zoiets. Aan, sorry? Aan zijn baan. Aan zijn baan. En waar stopt hij al die verborgen microfoontjes? Want bij mij is het duidelijk, maar hij stopt ze allemaal stiekem weg natuurlijk. Ja, klopt. Albert Stegeman, kijk je er vaak naar? Ik keek er wel vaak naar. Ik heb heel veel afleveringen gezien aan het begin van de soort van lockdown en zo. Maar op het moment kijk ik niet echt heel veel naar hem. Ik weet niet eens of die überhaupt nu is. Linda de Mol. Linda de Mol. Een dagje uit of misschien, weet ik veel, een krokusvakantie. Nou, zeg maar wat. Ik denk dat het een hartstikke gezellige vrouw is. Want net zoals dan die cover van Linda, zeg maar, dat ze zichzelf laat zien. Zeg maar, dat ze, ja, ze is natuurlijk ook al rond de 50. En dat ze dan wel laat zien, ja, ik hoef me niet te schamen voor mijn lichaam, zeg maar. Dat vind ik wel knap dat, zeg maar, ja, nee, dat is echt zo. Dat vind ik echt gewoon knap dat iemand dat doet. Want heel veel mensen die denken daar moeilijk over. En zij laat gewoon zien van, ja, ik hoef niet te schamen voor mijn lichaam, zeg maar. Ik hoef niet, ja. En wat zou je haar vragen? Want dan heb je er tegenover te staan. En dan kun je, weet ik veel, een dagje weg. Of wat zou je dan vragen? Nou, Linda de Mol. Dat vind ik een moeilijke vraag. Hele gewone dingen misschien wel. Kan natuurlijk ook. Ja. En dan gaat het vanzelf. Ja, ik denk gewoon gezellig praatje maken. Kopje koffie drinken. Ja, precies. Nee, ik denk dat wel. Gewoon gezellige gesprekken voeren en dan komen de vragen vanzelf meestal. Ja, ja. Dus ik denk, ja, dat ongeveer. Welke BN'er zou u nu wel eens willen meenemen op vakantie? Dus echt om mij even mee door te praten. Hoe ver komt dit bij mevrouw? Want ik krijg gelijk ruzie thuis na 40 jaar. Het is een fictieve vraag natuurlijk. Maar stel je voor, u zou een BN'er kunnen kiezen. Nou, ik zou het toch wel grappig vinden om gewoon een keer gezellig een ritje te maken met Mark Rutte. Ah, met de premier. Hij is al vaker genoemd, ja. Maar dan stuk fietsen of zo. Zo'n stuk fietsen onder vier ogen. En dan moet ik een beetje gaan vragen, waar gaat het heen dan met het gesprek? Is dat positief of is dat een beetje, wat zal het zijn? Nou, dat is gemengd. Gemengd, dat hangt een beetje van het onderwerp af, wat er aangesneden wordt. Maar gaat het erom dat u wilt weten van wie is dat nou eigenlijk? Ja, ook dat wel. De mens achter de persoon, zeg maar. Dat is ook eigenlijk de bedoeling van de vraag, ja. Ja. Dus zou die heel anders zijn, privé, dan wat men denkt? Ja, dat denk ik. Dat vermoeden heb ik wel een beetje, maar of dat zo is, dat zou ik dan wel eens willen weten, ja. Misschien is het wel een hele chagrijnige man, terwijl hij altijd zo lacht. Zoiets. Nou, dat sluit ik niet helemaal uit. Zoiets. Hoewel, dat hoeft niet. Maar dat zou best kunnen. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Cheveux flou, ou relevé, et œil de biche. Et

krijg je toch warm van deze muziek. Ja, toch? Een beetje subtropisch zou je kunnen zeggen. Nelly Furtado en Juanes in Te Busqué. En Laurent Voulzy met Le Miroir. Hier allemaal in de late avond. In een ogenblik, over een minuut of vier, de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over wel een heel antiek dier. De Brontosaurus. Een dier dat heel veel tot de verbeelding spreekt van kinderen. Wat hij daarover te vertellen heeft, nou, dat hoor je zo meteen dus hier in deze aflevering van De Late Avond. En dat allemaal na de Four Non-Blondes en Spacemen. De Brontosaurus. Dit wordt een vies verhaal. Luister niet. Het gaat over u. Luister nou niet. Doe liever uw ogen dicht en stel u voor dat iemand zijn tong in uw mond steekt. Dit wordt echt een vies verhaal. Luister niet verder. Een vreemde steekt zijn tong in uw mond. Terwijl ze daar zit, voelt u die tong groeien. Ze wordt langer.

And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Dat we die gehoord hebben van Skik. Dankjewel voor de zon. En de floaters. Ach, zo romantisch op dit uur. Flow Down, alweer uit 1983, zo lang geleden. In het ogenblik gaan we het hebben over de Belastingdienst. Want ja, het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Misschien heb je die blauwe envelop al gehad of een e-mailtje. Ik zou ook nog kunnen. En dan moet je weer aan de bak. Wat is er nieuw? Wat is het beleven in de Belastingdienst? Waar moet je op letten? Je hoort het straks allemaal hier in de late avond na Kelly Clarkson en Already Done. Door corona was 2020 een jaar vol verandering. De coronacrisis kan ook fiscale gevolgen hebben voor de belastingaangifte. Voor iedereen die de komende maanden belastingaangifte over 2020 doet, gaan we vandaag in gesprek met Helene Bischoff-Mone. En zij is ketenmanager inkomstenheffing bij de Belastingdienst. Ja, welkom Helene. Ik mag Helene zeggen. Ja, natuurlijk. En dank je wel. Ja, het is weer aangifteperiode. Kun je kort uitleggen wat dit inhoudt? Natuurlijk. De Belastingdienst vraagt ongeveer 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers hun belastingaangifte te doen over 2020. En wie van de Belastingdienst een aangiftebrief ontvangt, is ook verplicht om aangifte te doen. Dus je hoeft alleen aangifte te doen als je een uitnodiging ontvangt? Nee, zo is het ook weer niet. Het kan namelijk ook zijn dat je geen aangiftebrief ontvangt, maar wel dat je aangifte kunt doen of zelfs moet doen. Je moet je voorstellen, mensen zijn verplicht om aangifte te doen als ze belasting moeten betalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand inkomsten heeft die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn en dus niet in de aangifte staan. Maar als mensen geld terug zouden kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze recht hebben op aftrekposten, dan kunnen ze ook aangifte doen. En wij adviseren natuurlijk mensen om in die situatie ook een aangifte in te dienen. Het is dan natuurlijk niet verplicht om dat te doen, maar het zal wel zonde zijn als een eventuele teruggaaf wordt gemist. Dus als je geen aangiftebrief hebt ontvangen, kan het toch zijn dat je aangifte mag of moet doen. En hoe weet je of je nu wel of geen aangifte moet doen? Als je vermoedt dat je geld terugkrijgt of belasting moet betalen, dan kun je naar de online aangifte gaan van de Belastingdienst en dan kun je de aangifte als proef invullen. Dit kan via Mijn Belastingdienst. Log daarin met je DigiD-gegevens en vul gewoon alles in. Dan zie je meteen aan het einde van je aangifte of je geld terugkrijgt of belasting moet betalen. En zolang je de gegevens niet verstuurt, doe je geen aangifte. Zijn er nog dingen waar je op moet letten bij het doen van je belastingaangifte, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis? Ja, de gevolgen van corona zijn natuurlijk voor iedereen anders. Soms hebben wij zicht op die gevolgen. Als je ondernemer bent, weet de Belastingdienst bijvoorbeeld of je gebruik hebt gemaakt van een van de steunmaatregelen die door de overheid zijn aangeboden. En wij vragen mensen altijd om de gegevens in hun aangifte goed te controleren, maar we vragen ook expliciet om aan te vullen als dat nodig is. Nou, en aanvullen is natuurlijk vaak nodig bij veranderingen. Een huis kopen is zo'n grote verandering. En in 2020 kochten veel meer mensen een huis dan ooit. Daarbij gaat het vaak om het juist invullen van de aftrekbare rente en de kosten die in de aangifte zijn opgenomen. En ook soms zijn zorgkosten en opleidingskosten aftrekbaar. En kan je dat ook nog ergens rustig teruglezen om even te kijken of het ook voor jou geldt? Ja, dat klopt. Op belastingdienst.nl/aangifte, daar staat een duidelijk overzicht van kosten die mogelijk aftrekbaar zijn. En wij geven ook verder uitleg in de online aangifte zelf. En die uitleg wordt aangegeven met het vraagtekensymbool in de toelichtingen, waar ook dit jaar eventuele gevolgen van corona zijn opgenomen. Oké, dus bij veranderingen in 2020 moet je extra alert zijn. Ik heb ook gehoord dat je samen aangifte kunt doen. Het klopt dat je samen aangifte kunt doen. Mensen die fiscaal partner zijn, kunnen samen aangifte doen. En dat is bijvoorbeeld het geval bij huwelijken of bij geregistreerde partnerschappen. Maar ook in andere situaties kun je elkaars fiscale partner zijn. Bijvoorbeeld wanneer je samen woont in een gezamenlijke koopwoning of wanneer je een kind hebt. En wat zijn dan die voordelen van samen aangifte doen? Nou, allereerst natuurlijk mag je gezamenlijke aftrekposten en inkomsten zo verdelen dat je zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Tweede voordeel is dat de aangifte ervoor zorgt dat je kunt uitproberen welke verdeling het beste is en ervoor zorgt dat je geen fouten maakt in die verdeling. En tot slot natuurlijk scheelt samen aangifte doen gewoon in de tijd. Je hoeft alle gegevens maar één keer te controleren. Ook als je in het afgelopen jaar uit elkaar bent gegaan, ook zo'n grote verandering, kan het natuurlijk verstandig zijn om nog één keer samen aangifte te doen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de omstandigheden dat toelaten. En hoe kun je dan samen aangifte doen? Nou, dat is eigenlijk wel gemakkelijk. Wanneer iemand inlogt op Mijn Belastingdienst en in de aangifte aangeeft dat hij een partner heeft, dan vraagt de Belastingdienst of je samen aangifte wilt doen. Als iemand aangeeft dat dit het geval is, dan krijgt de partner de mogelijkheid om in te loggen. En van beide worden vervolgens de bekende gegevens in de aangifte vooraf ingevuld. Je vult daarna samen de aangifte verder in. Dat klinkt handig, dat samen aangifte doen. Ik vraag me nog iets anders af. Volwassenen die al lange tijd werken, hebben voor mijn gevoel veel ervaring met het doen van de aangifte. Maar wat nu als je er niet uitkomt en niemand in je directe omgeving je kan helpen? Kun je dan ergens hulp krijgen? Nou, we snappen heel goed dat mensen opzien tegen de belastingaangifte. Gelukkig hoeft dat niet in één keer af. Het kan in stapjes. En voor vragen kun je de belastingtelefoon bellen of je vraag stellen op Twitter, Facebook of Instagram. Op de website www.belastingdienst.nl/aangifte staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook vind je er uitgebreide informatie als je bijvoorbeeld een huis gekocht hebt of je bent gescheiden. En als je nu nog meer hulp nodig hebt, wat moet je dan doen? Nou, heb je meer hulp nodig, dan kun je terecht bij een groot aantal bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties en natuurlijk bij de Belastingdienst zelf. Voor hulp door een Belastingdienstmedewerker kun je via de belastingtelefoon een afspraak maken. De Belastingdienst biedt voorlopig telefonische hulp en vorig jaar is de Belastingdienst hier noodgedwongen mee begonnen en het wordt zeer positief ervaren door mensen. Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten, kun je weer naar een van onze kantoren komen en vullen we samen je aangifte in. Tot slot is het natuurlijk ook mogelijk om een fiscaal dienstverlener, zoals bijvoorbeeld een belastingconsulent, in te schakelen. Op belastingdienst.nl/aangifte vind je de hulpmogelijkheden op een rij. Ja, bedankt voor je tijd, Helene. Graag gedaan. En voor de luisteraars, heb je de belastingaangifte nog niet gedaan? Ga dan naar www.belastingdienst.nl/aangifte en stuur hem voor 8 mei in. Tja, we moeten allemaal dus aan de bak. Althans, degene die belasting moeten aangeven. En dit was gelijk het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht als je zo meteen gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, een goede wacht. En ik hoop dat je onze socials bekijkt. Weet je wel, Facebook, Twitter, LinkedIn. Of onze website en daar kennis neemt van wat wij allemaal uitspoken. Tot besluit van deze late avond een toepasselijk nummer. Alan Walker, Sing Me to Sleep. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving.